Come on. Пепчука, къде ли си? На луната ли? Не ме остави пак сам с ръката ми. Мами, къде ли си? Някъде с предатели. Пълнят с глупости главата ти, гадатели. Пълно с глупости леглото ти, през вентилатори. Духаш на работодатели. Яка си, кака си, как ли си? Много си добре. Чайка си, пак ли си? Безплатно на море. Чака си, пак реда, някой те бе. Олеле, малеле, кое бе? Чисто луда, чисто го, пак на колене. Изправи се, надупи се, оу маме. Милото балонче, пукнахте. Ти да видиш то на какво е подложено. Ще ти дам пацито яки, нека е кожено. Пилетери яки, на витрината е изложено. Силикон, миликон, смешни, грешни. Тапчета, бомбони, лини, срещи, мрещи. Искам чисти мацки, фреш и честни. Естествената красота в окото и да блесни. Поздрави от Макдрайв, автогара. Помниш ли ме, аз съм Димчо, този дета бара. Вечерта на бара, гледам те отсреща. Палиш цигара, мама ти гореща. Ау, изгорях, обичам те умрях. Като Арио Браво, фанелката изпрах. Пускам центрофуга, оргазми, услуга. Не искам някой друга, не съм и белеруга. Не ми трябва перука, трябва ми съпруга. Кораба потъва, ти си баракуда. А от тука корабче минава ли да не си луда. Истината груба, това не е заблуда. На луната ли? Не ме оставя пак сам с ръката ми. Пепчо, къде ли си? Пепчо, къде ли си? Не ме оставя пак сам с ръката ми. Пепчо, къде ли си? На луната ли? Не ме оставя пак сам с ръката ми. Пепчо, къде ли си? Пепчо, къде ли си? Не ме оставя пак сам с ръката ми. Пепчо,